Szczegóły na www.aliorbank.pl lub w placówce Alior Banku. Alior Bank. Numer 1 w rankingu Forbesa. Bank przyjazny firmie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 kwietnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli nie będzie porozumienia z nauczycielami, egzaminy w szkołach się odbędą, tak mówi wicepremier na dzień przed rozmowami Ostatniej Szansy. Nową Piątkę Plus i program na eurowybory PiS prezentuje w Grudziądzu. Koalicja Europejska swoje przedwyborcze postulaty przedstawiła w Warszawie. Za chwilę powiem, o czym dokładnie mówiono. Starcia imigrantów z policją w Grecji, użyto gazu łzawiącego i granatów hukowych. Wiosenne egzaminy w szkołach będą, nawet jeśli nie będzie porozumienia. Tak w rozmowach Ostatniej Szansy nauczycieli z rządem mówi wicepremier Jarosław Gowin. Do spotkania ma dojść jutro o 19:00. Prowadziliśmy uczciwe negocjacje ze związkami nauczycielskimi. Jeżeli jutro nie zostanie zaakceptowany kompromis, przedstawimy kolejne nasze propozycje, ale jeżeli dojdzie do strajku, zrobimy wszystko, żeby egzamin się odbył, bo to jest nasz obowiązek jako rządu i jako państwa. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz ma nadzieję na porozumienie. Zakładam, że strona rządowa robi to takim rzutem na taśmę, nie po to, żeby po raz kolejny rozjuszyć nauczycieli, przedstawić propozycję, która wiadomo, że będzie do odrzucenia, po to tylko, żebyśmy ją odrzucili, tylko że przyjdzie z tymi pomysłami, które będą korespondowały z oczekiwaniami partnerów w postaci forum i ZNP. A ZNP i Forum Związków Zawodowych chcą 30% podwyżki wynagrodzeń w tym roku. W czasie wczorajszych negocjacji nauczyciele dostali propozycję wzrostu pensum. Byłoby ono wprowadzane w ciągu 4 lat. Ostatecznie oznaczałoby to podwyżki od 2100 zł do 2500 w zależności od stopnia awansu nauczyciela. Wybory do Parlamentu Europejskiego i Nowa Piątka Plus były głównymi tematami dzisiejszego spotkania polityków PiS z mieszkańcami Grudziądza. W Marinie oprócz przedstawicieli lokalnych struktur tej partii pojawili się poseł przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański i kandydat na europosła poseł Tomasz Latos. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przyjechali do Grudziądza, aby promować nową Piątkę Plus, ale także rozmawiać o programie partii w wyborach do Europarlamentu. Poseł Krzysztof Czabański. Ofertę dla młodych oraz plus, czyli za wolność. Wolność w internecie, wolność słowa, wolność w mediach. Skoro to mamy, to chcemy, żeby to się nie zmieniło. Tamte elementy związane z tym, co można w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej wywalczyć dla Polski, działać dla naszego dobra, to są elementy pierwszoplanowe. Wspomniałem o tej wolności w internecie, plus dzisiejsza oferta dla rodzinnych gospodarstw rolnych przede wszystkim i w ogóle dla polskiej wsi i polskiego rolnictwa. Tomasz Latos, kandydat do Europarlamentu. Będę się zajmował zapewne przede wszystkim sprawami związanymi z ochroną zdrowia. Polskie koncerny farmaceutyczne mają dużo gorszą sytuację niż chociażby niemieckie. Będę też myślał o naszym województwie kujawsko-pomorskim, naszym pięknym województwie, aby mogło się rozwijać jak najlepiej, jak najprężniej. Z Grudziądza Marcin Doliński. A wcześniej PiS miał też swoją konwencję w Kadzidle na Mazowszu poświęconą rolnictwu. Koalicja Europejska zebrała się z kolei na warszawskim Żeraniu. O programie przed eurowyborami mówili politycy PO, PSL-u, SLD, Nowoczesnej i Zielonych. Na konwencji był Karol Surówka. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił, że Polska staje dziś przed wyborem. Czy będzie mocna w Europie, czy też będzie, tu cytat, państwem partyjnym dryfującym na wschód. Oni nie mają strategii dla Polski. Grają na osłabienie Unii Europejskiej. A my uważamy odwrotnie. Polska musi wrócić do głównego stołu Unii Europejskiej. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział pozyskanie większych środków unijnych, między innymi na politykę rolną. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty mówił o wsparciu dla młodych i równych prawach dla ludzi różnych poglądów, wyznań i orientacji seksualnych. A według szefowej Nowoczesnej, Katarzyny Lubnauer, dziś Polsce grozi wyjście z Unii Europejskiej. Głos zabrała też liderka Zielonych, Małgorzata Tracz, apelowała m.in., by Polska stawiała na tanią, zieloną energię, ochronę zwierząt i tworzenie społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego. Karol Surówka, Polskie Radio. Dodajmy, że wybory do Europarlamentu będą 26 maja. Do starć migrantów z policją doszło w greckiej miejscowości Diawata koło Salonik. Użyto gazu łzawiącego i granatów hukowych. Migranci rzucali w mundurowych kamieniami i próbowali przedostać się do granicy z Macedonią Północną.

Meteor kiedyś powiedział mi, kiedy po jednym z wywiadów wyłączyłem już reporterski magnetofon. Jeśli ty nazywasz ten utwór najpiękniejszą pieśnią miłosną czasów zimnej wojny, to masz ode mnie glejt, żeby tak nazywać ją również na antenie radiowej. No to nazywam ją. Najpiękniejsza pieśń miłosna czasów zimnej wojny. Dancing with Tears in My Eyes. Płyta Lament. Dziś 35 lat od jej premiery. A my wracamy do Marka Hollisa, do zespołu Talk Talk. Yeah. Tomorrow Started. Tok Tok, płyta It's My Life, tym razem to ich twórczość z 1984 roku. 19 minut po godzinie 18, no to cofnijmy się jeszcze o 2 lata w stosunku do 84 roku. 82 rok i album debiutancki Have You Heard The News, to pytanie, tytułowe pytanie z tej piosenki zadawaliśmy sobie tak często 25 lutego tego roku. You know. heard the news. Tok, tok. Nigdy tak mocno nie przeżywałem odejścia ulubionego muzyka. To pewnie przez ten głos, muzykę, skromność i poczucie humoru. Wciąż smutno, napisał pan Sławomir. Jeszcze fragment z postu od pani Agnieszki. Niebo pochmurne, słońce zgasło jakiś czas temu. Zieleń coraz bardziej wyrazista, wiosna pięknieje. I ten głos, tak inny, tak bardzo wyróżniający się wśród innych, to taki mój prywatny aksamit. Mark Hollis. Zostanę na tej dwugodzinnej pogawędce. Bardzo dziękuję. No to teraz dla kontrastów, bo przecież dzisiaj mieliśmy jego muzykę, jego twórczość, jego głos z wtedy i z trochę później zderzać ze sobą. Znowu fragment płyty The Color of Spring, chyba ten i wtedy i dziś najbardziej zaskakujący. Dzień kameleona, Chameleon Day. Płyta The Color of Spring. I mała ciekawostka, jednocześnie paradoks. W 1998 roku ukazała się solowa płyta Marka Hollisa, na której głównym instrumentem była cisza tak naprawdę. I tytuł pierwszego utworu. Ja pamiętam bardzo dobrze dzień. Było bardzo gorąco, spiekota. Tutaj w Warszawie, kiedy odebrałem przesyłkę z tą płytą i rzuciłem okiem na spis utworów. I oczywiście ten pierwszy utwór, pierwszy tytuł, no bardzo mnie zastanowił. The Color of Spring. Bo tak była zatytułowana tym razem nie cała płyta, ale kompozycja, która ją otwiera. Bardzo estetyczna okładka, strona graficzna, oczywiście bardzo estetyczna muzyka. 1998 rok, Mark Hollis, tak po prostu był zatytułowany ten jego pierwszy, jedyny album solowy z udziałem między innymi gitarzysty, który niedawno gościł przy Myśliwieckiej 357, Dominika Millera. Mark Hollis tu, na samym początku płyty utwór The Color of Spring. To przecież tak bardzo dobrze znajomy nam konglomerat słów. No i teraz już Paul Webb, z którym dwa dni temu miałem okazję rozmawiać. To jest rozmowa, czy to była rozmowa głównie na okoliczność wydania jego drugiej solowej płyty Drift Code. Pierwsza, przypomnę, nagrana, stworzona wspólnie z Beth Gibbons z zespołu Portishead, ukazała się w roku 2002. Między innymi razem, wspólnie często słuchaliśmy utworu Mysteries, ale nie tylko, z tamtego albumu. Tym razem Rustin Man, Drift Code. Myślę, że jeszcze się niejednokrotnie będziemy tym materiałem zajmowali. I ja nie chciałem tego zupełnie ukrywać przed moim rozmówcą. Podzieliłem tę rozmowę na dwie części. Najpierw rozmawialiśmy o albumie Drift Code, a później o zespole Tok Tok, bo powiedziałem, że tak naprawdę 30 parę lat czekaliśmy na to, żeby ktoś od nich się odezwał, żebyśmy chociaż nagrali kilka słów. Powiedziałem na samym początku tej części, że do zespołu Tok Tok bardziej pasuje określenie soulmates albo słuchacz, odbiorca, a nie słowo fan. No i Paul mówi, przede wszystkim musisz wiedzieć, że chodzi o muzykę. Kiedy masz na uwadze album, gdy go już ułożysz, to robisz przede wszystkim to dla własnej satysfakcji. Liczysz na to, że innym też się spodoba. Najważniejsza rzecz przy tworzeniu muzyki to to, żeby przede wszystkim tobie się to podobało. Not the listener. No, nie słuchaczowi? To też jest ważne, ale tak naprawdę nigdy nie zgadniesz, co może spodobać się innym, w jaki sposób odbiorą twoją muzykę, więc wiesz tylko, jak ty sam się z tym czujesz. Jak ona tobie się podoba. Jeśli widzisz, że coś się dobrze zapowiada, jeśli dobrze brzmi to w studiu, to masz nadzieję, że twoim słuchaczom również się to spodoba. Ale powiedział pięknie o muzyce ogólnie. Muzyka, to pasja, to coś, z czym budzę się, żeby z tym żyć i to robić. To moje spełnienie. To coś jakby... Wiesz, ja nie jestem przesadnie religijny, ale muzyka to sposób na dotknięcie nieba. Nie mógłbym bez tego żyć. I tu po tych dwóch odpowiedziach zorientowałem się, że Paul będzie jednak bardzo zwięźle, konkretnie odpowiadał na te pytania, nie będzie się rozwodził i chyba tak naprawdę do końca nie miał ochoty na jakieś szerokie, długie wspominanie, no ale mimo wszystko trochę powspominał. Tok, tok. Takie mam wrażenie, że im dłużej istnieliście, tym więcej tajemnicy było wokół zespołu. Zapytałem, dlaczego? Powiedział, też mi się tak wydaje, ale to chyba było naturalne, bo nam zawsze chodziło tylko o muzykę. I suppose so. I mean, it was just a natural thing, I think, because it's like for us, it was only about the music. Pamiętam, że kiedy jako dzieciak kupowałem płytę, a przecież wtedy nie było internetu, to całą wiedzę o zespole czerpało się z okładki tej płyty i to stwarzało pewną tajemnicę. And you didn't have the internet then, or so you kind of just went on the album cover, and there was a mystery to the band. And sometimes when you found out about the band, what they weren't as interesting as their music was. So, you know, there is that thing of where we've always kind of shied away from, you know, talking about it too much. Potem, gdy dowiadywałeś się więcej o artystach, nagle okazywało się, że nie są w połowie tak interesujące jak ich muzyka. No więc my postanowiliśmy ukryć się nieco w cieniu i nie mówić tyle o sobie. Okej. Musisz wiedzieć, że od 33 lat nie tylko wiosną, nie tylko o tej porze roku pojawia się płyta z 8 słynnymi utworami, czyli The Color of Spring. Ona jest wciąż ważna dla polskich fanów, dla waszych, może nie fanów, ale odbiorców, słuchaczy właśnie. I że za każdym razem, kiedy na przykład ja ją zaprezentuję w radiu albo jakiś jej fragment, natychmiast odzywają się słuchacze, osoby z tej drugiej strony, pisząc, że to muzyka, która wciąż na nich działa. Czy pamiętasz sesję do płyty The Color of Spring? Odpowiedział bardzo krótko. It's hard for me to talk about that because I spent a lot of time on my own with recordings. I would kind of, they would do the backing tracks and then I would sit down and work out bass lines. So in terms of the sessions, it's almost like, you know, I kind of went in and out of it kind of thing. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja spędzam dużo czasu sam przy nagrywaniu. Oni przygotowują podkłady, a ja siedzę i opracowuję swoje linie basów. Więc tak naprawdę byłem trochę wyjęty wtedy z rzeczywistości. No i teraz jest ten moment w tej rozmowie. Powiedz, jeśli możesz, jeśli chcesz, kilka słów o Marku Hollisie. Czy on był łatwą osobą we współpracy? Paul Webb mówi, był bardzo skryty i chciałbym, żeby tak zostało, bo tobie tego sobie życzył. He was a private person and for me I want him to stay private because that was his wishes, you know. To, co mogę ci o nim powiedzieć, to, że przy pracy był to najbardziej intensywnie skoncentrowany człowiek pod słońcem. Natomiast po pracy, w prywatnych kontaktach, był najzabawniejszym kolesiem na świecie. No ale jak mówiłem, bardzo strzegł swojej prywatności i powinniśmy to uszanować. You know, so I don't like to talk too much about he was just to himself. Dlatego nie chcę o nim mówić, bo mógłby sobie tego nie życzyć. Powiedziałem, dobrze, ta rozmowa w dalszym ciągu się nagrywa, ja tylko powiem, to już nie będzie pytanie, jeśli chcesz, po prostu milcz. Ale powiem ci, że kiedy Mnie się przypomina to nazwisko Mark Hollis. Widzę na przykład obrazki z teledysku do utworu It's a Shame, jego niepozorną postać. Słyszę w wyobraźni jego głos, no i oczywiście widzę piękne, wszystkie piękne kolory waszej muzyki. A Paul Webb mówi, a ja mam dwie myśli. Pierwsza to to, że był to muzyczny geniusz. Pełen fenomenalnych pomysłów. And then there's the other side of him where I found na him druga myśl. On tour, I found him a really funny guy to be around and we had a lot of laughs, you know, so my funniest times were spent in a room with him. So those are things I think about. Na druga myśl to jakim był nieprawdopodobnie dowcipnym facetem. Z nikim innym nie było tyle śmiechu co z nim, zwłaszcza w trasie. Powiedziałem, ja często w audycjach przypominam to najsłynniejsze zdanie z rozmów z dziennikarzami, z wywiadów, jakie wypowiedział. Zanim zagra się dwie nuty, trzeba nauczyć się grać jedną, ale nie powinno się grać tej jednej, dopóki nie ma się ku temu powodów. Co o tym sądzisz? Paul Webb mówi tak. Świetna rada. Muzykę można robić na wiele sposobów, ale nikt nie tworzył tak jak Mark. Dźwięków z ciszy. Zatem rozumiem, co miał na myśli. Yeah, it's just where you place notes and kind of the gaps between notes, kind of, you know, they became very important with Tool Talk. Sposób, w jaki umieszczasz noty na pięciolinii i przerwy między nimi, stał się bardzo ważny dla muzyki, dla pracy. Talk Talk. Często to sobie powtarzam o Marku Hollisie. To był ktoś z najsmutniejszym, ale jednocześnie najpiękniejszym głosem w historii muzyki. Zgodziłbyś się z tą opinią? Oh, yes, I would. No yes, tak. Był jednym z najwspanialszych wokalistów wszechczasów. Pod względem emocjonalnym bardzo mnie poruszał. Zresztą myślę, że tak jak wielu ludzi. Life's what you make it. Życie jest takim, jakim je kształtujesz, jakim je tworzysz. Tok Tok, słynny album The Color of Spring. Ile razy to powtarzaliśmy, ile razy to mówiliśmy przez tych 30 parę lat, ile razy to jeszcze Państwu powiemy. No i przy okazji tego bardzo zwięzłego, tej bardzo zwięzłej części rozmowy na temat Tok Tok i Marka Hollisa, którą ofiarował nam basista tego zespołu Paul Webb, chciałem Państwu powiedzieć o jednej rzeczy, bo tyle lat się tutaj zajmujemy muzyką na antenie Trójki. Ja się tyle lat tą muzyką zajmuję, ale chyba po raz pierwszy w wywiadzie, w rozmowie z profesjonalnym muzykiem padło słowo pięciolinia. To przypomnę, co on powiedział. Muzykę można robić na wiele sposobów, ale nikt nie tworzył jej tak jak Mark Hollis. Tworzył dźwięki z ciszy. Sposób, w jaki umieszczasz nuty na pięciolinii i przerwy między nimi, stał się bardzo ważny dla pracy, dla zespołu Tok Tok. Niesamowite. Naprawdę niesamowite. Jeszcze jeden fragment z tego ponadczasowego absolutnie albumu. Gotta give it up. Gotta give it a second chance in the dreams. Nie wiem, czy można mówić o czymś takim jak złoty skład Tok-Tok, no ale może w kontekście tej płyty Mark Hollis, Paul Webb, Lee Harris, no i oczywiście też legendarny producent Tim Freeze Green, Color of Spring, Give It Up. A Paul Webb chyba jest dobrym strażnikiem tych kluczy, żeby niewiele informacji, tak jak sobie tego życzył, a właściwie jak sobie tego nie życzył, Mark Hollis, wydostało się do świata zewnętrznego i myślę, że z tym zostaniemy. I tak, tak po prostu niech będzie, niech to będzie zespół z taką wieczną, nierozwiązywalną tajemnicą. Jeszcze jeden utwór w finale. Cisza się ten utwór, ale tak sobie myślę, że my nigdy w Trójce nie wyciszymy jego muzyki, jego twórczości, jego głosu. Mark Hollis miał swój kawałek raju, Eden, płyta Spirit of Eden grupy Tok Tok i jej fragment przed chwilą. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. Dziękujemy. Pa, pa.